sayang na ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Kung iiwanan ka lang yan, mag-ingat ka. Dagdag ka lamang sa milong-milong babae. Higit pa sa'yo. Di naman ako bolero katulad ng ibang tao. Ang totoo'y pag nandyan ka, medyo nabubulol pa nga ako. Malangis lang ang dila niyan, huwag magala. Dahan-dahan ka lang, baka pati ikay mabiktima. Huwag naman sana, akin ka na lang, akin ka na lang. Iingatan ko ang puso mo, akin ka na lang, akin ka na lang. At wala nang hihigit pa sa'yo. Di naman sa sinisira ko ang pangit na yan. Huwag ka dapat sa'kin magduda, hindi kita pababayaan. Akin ka na lang, akin ka na lang. Iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang, akin ka na lang. Wala nang hihigit pa sa'yo. Higit pa sa'yo.